أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام غيسون نانتي جتاي بي ويسو ñu ngi won ba legi ci jumtu kay yi nga xamne mom la kuffaru quraysh ni don jeufandiko ngir fay nurallahi di l'islam bi jotone nañ ci gis 6 méthodes yo xamne ci méthodes yi ñuy utiliser ngir fayon l'islam bi fay diine ji ben yon biñu mujjé won gis nékkon 6ème bi moy laaj guñ doon laaj yonnati bi alayhi salatu wassalam ay mu'jizat ay miracle yuy wone né mom mi yalla ko yoni wayé gi comme niñu ko gissé won laajuñu ko won ngir xam wala ngir am lu len leer bu ko défé ñu dugg ci diiné ji wayé dañ ko défon inadan wa kufran fetter lo taxone ñu def ko akku weddi ba legi ci méthode yoyu mo bokku ci 7ème bi waxon na la nak ne du neñ méthode yi ni mu teudde ni ñom dañ ko doon suivre à la lettre dedet moy al musawamat 7ème bi moy nak legi nañu discuter ndax dialogue ci mbir yi la bok def nañ lu ne waye gis nañ ne dal muhammad mi ak gayam mi alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum ñom dal bouger guñ ci liñ ne au contraire tay lañ ci gina deugal légui nak ñu bëgg kon comme que position yi dara bouger wul position mushrikuna yi ñom mu ngi rest intact que ni ñom duñu dugg ci diine ji waye problème bi moy nak seeni mbolo mu ngi wañeeku ndax l'islam siiw na ci bir tribu arabe yi ñu bari ci zu'ama quraysh ni ay kilifa ci ñom ñu ngi dugg ci diine ji waye domi sen kilifa yi nga xamne ño nekkon tetu xex yi sen domi len ci sen domi ñu ngi wuyul alayhi salatu wassalam legi nak ñu nekkon nañu dialogue waye dialogue bi parti bi dinañ ci gina ñew buñu gisee islam hamza ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu buñu gisee duggu sayyidina hamza radiyallahu ta'ala anhu ci l'islam dinañ ci gëna ñew ndax réellement fofu le mirmi tambalé sax ñune dañuy jalo kon nak quraysh utiliser dandi fexé comme que yonent bi alayhi salatu wassalam mu ngi continuer ci liko boromam digëlon bam koné fas dan bima tu'mar wa arid 'anil mushrikin légui nak ñom ñu bëgg nak légui ñu am ben lo xamantene ni day am lo xamne minimum dinañ ci déggo ba bu ko défé xirok ngaayo bi am digënté julit ñi ko doonul di kuffaru quraysh ni jeex ta kat xirok ngaayo bi ñom la won sax né julit ñi position de faiblesse lañ néwon bari wuñ won pouvoir politique économique lepp ci loxoy kuffar yi la newon di ruasa quraysh di jitu wa quraysh ñom ñodon def lu len neex ci way ñak ñi ak julit ñi nga xamantene ni amana amuñ ko len protéger wala sax ñi am ñi len protéger téwulon ñu ron dal ci seen kaw leg leg légi nak ñu né kon nañ leen fexé nak def dialogue ak mom bu ko défé amana dinañ am lo xamne dinañ ci depo mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne waddu law tudhinu fayudhinun waddu ñom yéfer yi daño nam bëgg law tudhinu ci suratul qalam ke yonent bi alayhi salatu wassalam daldi woyofal mbir yi wañi mbir yi ngir ñu mëna bu ko défé ñom bo wañé ci sa diiné ni nga ko jappé ngoyé ci gëmé ko nonu nga am lo ci fell légui nak ñu commencé nek say gaay ñomit tégg pression bi nga xamné mom lañ doon tégg julit ñi ñom kuffar yi lool lañ doon lool lañ bëggoon ci yonentimi alayhi salatu wassalam ba borom bi wax ko loolu ne ñom lool lañu bëgg waddu dañu sop law tuduhinu bo wañi won moy liñ nane teggi sa tank rek daldi noyal mbir yi nga daldi jeng ba pare nga noy ci ñom defal len baña degeureute ak ñom baña waxati seen yalla yi lo xamanteni dootu le neex seen economie bi tamit nga noppi ci lool laal bes boko defé lool lañ bëggoon nga def ko bu ko defé ñom nak lan moy nek contrepartie bi fa yudhinun bu ko defé nak ñom bi ñu bayyi li gaay yi naan chacun doit laisser une partie de sa vérité l'islam xamul lool kenn ku nek dafa wara tek ben parti ci deug gi mu japp ngir jamm mana am l'islam xamul lool li anna l'islam huwa dinul haqq wa dinullah ndax l'islam moy dine deug gi te moy dine borom bi subhanahu wa ta'ala du nak ne yalla subhanahu wa ta'ala mom moy xol ay jamam ñom liñu bëgg yalla di top ci seeni bëgg bëgg nan dañuy wañil li joge ci borom bi subhanahu wa ta'ala nañ ko yombal ngir nit ñi man ci duggu dedet kenn du fi marchand de dine faman sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur affaire yi leer na ba pare kuñu ko leral nak ci sa bop leral lako nga gis ko jeexna kumu neex nga gem waye kumu neex nga weddi waye bu kenn fogné di nga ñew di négocier bañ na la ngir bëggulu la neex yap buñu rayul ci buñu rendiwul ci yoonu sharia jullit ñi man ngeen ko lek ngir lan lu neex tubab yi wala lu neex kuffar yi dede loolu gaay yi nekk ci kaw ci bepp gox bu mëna nekk ci adina di def ay am problème ak façon yéfer yuñ man di doon war nañuy jital histoire yonnati bi alayhi salatu wassalam xam ci lu doy xam ci alcorane lu doy xam ci ahkam yi lu doy doora man dem ci table des négociations ndax li tax ku melni jifi di nax suñu mbokk yi palestine ak yoy yu ci bari ci lool la comme que ñun gëm ngo lañ leen né ay OLP ak yoyu duñu wax sax bay wax wax yalla ay affaireu démocratie buñu yalla joxé bañu am suñu indépendance am suñu terre li ñi def moy démocratie mo fi dox les droits de l'homme ñoñu duñu massa gagné billahi alladhi la ilaha illa huwa والله الذي لا اله الا هو تالله الذي لا اله الا هو ньоญو دونو مسا غاني تي نونو بودي لولو لنج گم نيكو تي گم ньоญو دونو مسا غاني تا نون بي جيف بي لول لا خام موم بو نيي تي تابل دي نيغوسياسيون ني موي نيوي موم عقيده لا دكي موي اب باس باس بو گم گم بو دگر كني سوف سي دي الارض المقدسه seni téré di tawrat mo len yéne ko mom bu ñëwé ci table de négociation yi loolu lay ëndalé waye malheureusement en face négociateur julit bi mom bu ñëwé lan lay xalat lan la nations unies wax lan la conseil de sécurité wax fatte alquran fatte njangalam yonnati bi alayhi salatu wassalam fatte won ne mom de tollon na ci jamono yu mel non nekkon en position de faiblesse ndax lepp wa quraysh ko yoron waye malgré lol nak anak donul won négocier ci yi nga xamanteni sen koku kenn man ci négocier dede usulu shari'ati les principes fondamentaux de dine ji lolou kenn du ci négocier beug dialog wala beug ay wané image bu rafet du tax bañu né gaay nañ leen def moratoire comme liko ñen ñu xamul dara ñi wala ñi nga xamné beug lu neex gaay ndax fokk nañ né présenter mbir mi nonu mo gën ndax buñu ko présenter non ñu bari ci rawatina occidentaux yi dinañu nangul islam dedet mbir mi du lolu l'islam bayyi ko ni mu mel ku ci duggu nonu bayyi ko dans son originalité waye bul ñew naan da yow sam xel yow li nga xalaat japp ne li lañ wara def ngir nit ñi duggu ci keneen japp na ne du lolu lañ wara def legi nak budé xel yi dañoo juuyo ben hakam mo am moy bu ngeen li alcorane wax bu ngeen juuyo ci yenn mbir yi wute ci na ngeen delu ci yalla na ngeen delu ci yonnati bi alayhi salatu wassalam na ngeen delu ci yalla moy na ngeen delu ci alcorane waye na ngeen delu ci yonnati bi alayhi salatu wassalam moy na nga delu ci sunnam to lolou lepp mu ngi fi walhamdulillah buñu delo ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ñeuk delu ci alcorane gis nañ lim ñu wax waddu yeferu quraishi de avant ñi bëggon nañu lan lañ bëggon law tudhinu waddu law tudhinu bo bayyi won di taral envers ñom di doxal ce diine nim la waré ak li la yalla digël nga xamné amul mujamala di rayanté le ginnaw di rayanté ay ginnaw di sangalanté ginnaw ci walu kufru walu ay jaamu yalla yi lolou amu ci waye tamit lo xamné principe fondamentaux diine ji lolou kenn jutu du ci négocier innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun yonnati bi alayhi salatu wassalam ci hadith sayyidina nu'man ibn al-bashir ibn bashir radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mun innal halal bayyinun nek ci sahih imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullah in deug deug al halal li nga xamne mo dagan bayyinun lerna wa innal harama te deug deug li haram bayyinun lerna lolou nak yoyu nga xamne dafa ler ay muhkamat lañ kenn mënu ci ñew nas li nga xamne nas la mu ler nañ lolou kenn du ñewul nan am fi ci khilaf ndax yalla kenn la amul fi ci khilaf mukk dedet lolou ndax dañu wara julli jurom farata yoyu mu nek est ce man nañ ci wañi ben par exemple dindi timis lolou amul fi ci khilaf dedet yoyu amul waye tamit ndax yi yalla haramal tamu leer ñepp mu leer ci yahu alquran yi leer ci yahu sunna ndax man na ñew ba dindiko lolou tamit man da nek yéfer yi nak dañu newon yonnati bi alayhi salatu wassalam liñu bëggoon ci mom moy mu bayé waxati seen diiné ji seen yalla yi waye seen méthode biñu jaamo mu bañaté waxati dara bu ko défé ñom nak solution de rechange bi ñom bu yonnati bi alayhi salatu wassalam défé non ñu bayé leena tek ay mbugal bayi rawati na ñi mu andal rawati na mom tamit xatal giñ ko xatal ak pression giñ koy tek diko geud fu nek ba mujrim bi ash-shaqi abu jahl nan ko ndax téraw mala won nga julli fi yoy yeb bu ko defé ñu wañi suñu borom né ñom loolu lañ bëgg waye du démé non waddu dañu bëgg xemmem nga xamné moy li nga xamné mom lañuy mebet moy li ñu bëgg moy nga daldi noy seen côté defal leen li bëgg baña tar ci seen côté ci walu jaamu gi nga xamné mom lañ nek ci sanku de nga bañ leena waxati dara baña dénoncer le mal nit ñu lool la boy wax lu bax wala ñu xamné baxul ci seen intérêt buñ démé ba def le tout manu la ci jëlé ñu bëgg légui nga nopi nga bëgg nga nopi bo noppé nak après nak ñu dal di lay défal ay récompense c'est des modérés ils sont pas comme les autres ñi ñoy ñi nga xamne ñoo dégg l'islam ñi ñoo xam l'islam ñom meluñ ni les extrémistes fondamentalistes islamistes terroristes bu ko défé yow nga contane ta xamone ñu ngi lay takalé sa mbokk julit fexé ba ku nekk julit bu nekk du fexé reconnaître ci ki ci dess mo xam ci yoyu la wala ñu def ko walu tariixa diw mom ab qarir la sen tariixa gën ni ci dess xam ngeen ni bokku ngeen ak ni ci dess yawit nga japp ko fokk ne lolu mu lay wax day reconnaître sax mbax nga ñew nak gis ci sa bop ba paré muy toutal ni ci dess do wax dara bu démé ci ñeneen ñi tamit wax la même chose do wax dara nga xamne mu nek ay jamaat mutafarriqa yu tasaro ku nek li nga xamne mo leen warona boole mujju feewale leen ba bokati julli sax wala yo xamne c'est fondamentaux ci diine ta dañ ko wara def en public war ko wara def ci mbolo ku nek dina fexé ba wut sa mbolo bok nga xamne yeenu neen lay nek kenen du len rax ku bokul ci sen jamaa ci sen mbolo yeen rek ngeen def ko ñooñu mom lolu nak lolu le non bi di fexé def ne gaay ñoo modéré ñi ci dess ñoy les extrémistes yonent bi alayhi salatu wassalam lool la wa makk beggoon ci sen négociation yoy ñu ron wax sen waxtaan ñu neewon nañ ko teurel suñu digënté ak mom ba ci nonu ci lañ ñëwé won ci lancer bo continuer neewon yonent bi alayhi salatu wassalam dal di koy proposer ngir mu jaamu sen yalla yi abdir comme ni nga xamantene non lako imam ibn abi hatim rahimahu rahmatullah alayhi ma daldi solo dele ko ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mun qalat quraysh lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam kuff an alihatina fala tadhkurha bisu fa in lam taf'al fa'bud alihatana sana wa na'budu ilahaka sana fanzalat waye mu wacc lan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliy din waye hadith bobu ci isnad bi dafa am dafa da'if hadith bi dafa da'if ndax abu khalaf abdullah ibn isa mi fi nek mom da'if la lolo tax isnad bi da'if mune yonen hadith bobu da'if kon imam ibn abi hatim rahmatullah alayhima mune mu solo kon jele ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mom muné wa quraish dané dañu né yonent bi alayhi salatu wassalam bayil di suñu yalla yi bu len tuddu ci lu ñaaw budé nak defo lolu manoko légui nañu def benen ki nañu dal ci lenen moy da ngay jaamu suñu yalla yi at ñun ñu jaamu sa yalla ji at suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di wacce qul ya ayyuhal kafirun بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون من قل وخل يا أيها الكافرون ينغا خامني يني مشركون يدي ييفري لا أعبد نكما دي جامو ما تعبدون ليغا خامني موم نين دي جامو يي نين دي جامو سين خرم يي من رسول الله عليه الصلاة والسلام نكما في دي جامو يي نين دي جامو ديدت سيت لين بنين نين واخكو ولا انتم تيين كفار قريش عابدون نكو نين ني جامو ما ليغا خامني اعبد من لماي جامو magien du yenay jamu limay jamu du yen tamit yenay jamu limay jamu wala ana te bet man abidun manek aji jamu ma abattum li nga xamne mom ngeen di jamu sen yalla yu fos yu foyi wala antum te bet yen abiduna ngeen di jamu ma abudu li ngeen limay jamu jamu ngeen limay jamu du ci jahiliya ama l'islam bima jox li yone suñu borom subhanahu wa ta'ala bima jox alquran waye du tiagantene ginnaw bima mako joxe masuño bokku magge ni ñi jaamu lol nak tama nekuma kuy jaamu li ñen di jaamu wala antum te beet yeen abiduna ngeen di jaamu ma abudu li nga xamne mom la jaamu man bokku ñu ay mbir kon lakum ñel na len diinukum senu kefeer ñel na len sen tiaxaan ngeen nekke ñen xamne lepp diine gi ci hawa ñen ko tek moy ci seeni passion ak seeni bëgg bëgg lepp ci la lalu diine banex ndaw dekk bu rajaxo lakum kol ñen la leen diinukum seenu kefeer gi ngeen nekke waliyata ñel na ma diini sama diine diinal islam bi nga xamanteni mom la ma sama borom subhanahu wa ta'ala def non la borom bi subhanahu wa ta'ala def daldi met un coup d'arrêt ci li nga xamantene mom lañ bëggoon ci négociation bob nga xamné négociation batila bo xamné négociation tiaxan bobu ñu ron def bokku na tamit ci niñ doon négocier ñu ñëwoon ci bo fatale ko bi nga xamné ci lañ doon ñëw ci bayte xam di Abu Talib bi ñu ñëkke ñëw ne ko dañuy exiger soit nga né sa doobu mbokk bi yaw nga fexé mu arrêté le fait que muy tuddu suñu yalla yi luñu neexul wala bok nga bayiko ak ñun ñun ñu fajj ko ak mom ñu dal di koy jëfleunte ak mom gisoon nañ ne ñewoon nañ fa ñaari yoon benen bi dañ ne ko won soit nga def gis nañ ne liñu la waxoon nga def defo ci dara légui nak lenn moyam soit nga def ko wala ñu déclarer ko non seulement mom guerre mais ñu déclarer lo Abu Talib guerre yawit que ça soit clair hein soit nga def li ñu bëgg téro ko muy wax ci suñu yalla yi liko neex di saga suñu yalla yi di ayibal suñu xalaat yi ba paré di saga suñu mami ak yoyu di ñu lor arrêté ko wala ñu déclarer ko guerre mais déclarer la yow guerre ba Abu Talib radiyallahu ta'ala Abu Talib wowon yonentibi alayhi salatu wassalam dal di koy wax lam ko don wax bam ne ko buñ tegon jant bi ne ko tax gisu ngeen jant bi ñu ne ko gis nañ ko kay mu ne du ngeen dem ba ca jant ba jël so ben cieñer indi ko ci kaw suuf ci fi indi ko fi mo gina bu du lolu bu len yak lolu ginu lay yomb ma baye li moy fek lolu nonu c'est impossible manit baye li c'est impossible lolu nak gison nañu ko ginnaw gi dañu ñëwaat ci Abu Talib ngir nek ci discussion yi ñu bi ñëwaaté ñu né dañuy daldi def genre moy que chacun laisse une partie de sa vérité ñu né légui kon grawul ñun mom la imam ibn ishaq rahimahullah di wax muné thumma inna quraishan حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم مشوا إليه بعمارة بن الوليد ابن المغيرة فقالوا له فيما بلغني يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله فأخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله فإنما هو رجل برجل والعياذ بالله كن زعماء قريش بوكو سي سين فاصون نيغوسياسيون باطل يوي ني دون ديف سيت فوا سي ني نان ديم سي ابو طالب كوم كو موكو يير موم لاكو في عبد المطلب دي بايام بايلون كون نا بام نيكي بامو امي بام جيني ادينا بو باليغي kon nak ni ñi def nañ demat ci mom comme que dem nañ fa ñaar yoon doxul mom la imam ibn ishaq munasu ibn ishaq rahimahullah waxne summa in quraishan hina arafu anna aba talib qad aba khizlan rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa islama muné ginnaw gi ba quraish nak xamé né abu talib mi liñu fi ñew yépp liñu bëgg defuko té ñu xamné abu talib bañna gatchel yonnent bi alayhi salatu wassalam ba paré livrer len ko ak tamit ni mu nga xamné nonu la fassé jël décision bu ferme wuté ñom wa quraish takalé ko mom ñom ndax doomi mbokam bi di muhammad ibn abdullah alayhi afdalus salatu wassalam ak tamit ñu gis ne abu talib te pourtant ñom ñoo bokku luñu gëm mom ba légui mok ñun ñoo bokku ay position mais lan motax kon nak abu talib mi lañ demat ci mom mais cette fois ci biñi dem ni ñu def moy ñu yobbu ñu ñew ci mom andi umara ibn al walid ibn al mughira di domi al walid ibn al mughira alayhi la'natullah muy umar ibn al walid ñu andi waleku fa qalu lahu fi ma balagani imam ibn ishaq ndax riwaya bi dako riwaya bi duni sanadin balagan moy dane rek ci li nga xamne mom la jot ci xam xam buma am information yu ñu ma jox ci lolu yi ma ci tatan moy mom lay netali waye jaarul ci ben sanad kon mo ne ñom biñu waxé lolu kon ñu andi kon umarat ibn al walid biñu newe ñu ne abu talib ñu ne ko ya aba talib e yow abu talib hada ki de umarat ibn al walid ki moy umara di doom al walid anhad fatan bi makkah mom moy jeune bi upp doole ci makka ginte am katan legui nak wa ajmalu ta moy ci dak non seulement mo ki gina deuguer gina am doole ci jeune quraishi waye moy ki nga xamne nak mo ci gina rafet fa khulhu nang go djel walaka tanyel la aqluhu khalam limu xam yep intelligence am yep mettre nako a ta disposition lepp mom dal dagn la koy jox non seulement ko am doole la mo upp doole ci jeune quraish ni waye borom xel mur ñor la djel ko xelam ya ko mom nimbeulam mu ngek yaw fattakhidhu waladan fa huwa lak djel ko nga jappe ko dom ñeel na la bayyi nañ ko ak yaw dox nañ la ko legi nak buñ ko waxe lol ñu nako paré guñ wa aslim ilayna ibn akhik buñ lako joxé nak légui nak moy affaire bi marché la dañ la koy jox ak imminence grise bi mu andal yépp nga mom mé nak nga jox ñu sa doomu mbokk bi nak muy alayhi salatu wassalam kan hadha alladhi ki nga xamantene ni qad khalafa dinaka wute nak sa diine ji nga nek dafa wute ak mom xol ñuy fexé di jaxase ak mom côté bi yeen bokku ngeen position bokku ngeen diine jox ñu sa doomu mbokk bi nga xamne mo wute ak sa diine yow waye wa diine abaik ak sa diine baye ak sa mami ngir affaire bi xaw ko gina toucher ñuy jaar ak mom fof fala yam deret wa farraqa jama'ata qawmik mu daldi tasare mbolom sa ñoñi wa quraysh ñu ngi ni kenn manatu fe nek ben ndax mom keur yeb tas na len wa saffaha ahlamahum non seulement mu tas sa mboloy ñoñi mais mu doya dal khalaatu sa wa ñoñ bo ñu ko joxe nak fa naqtula bu ko defé nak ñu fa naqtuluhu ñu dal dikoy ray fa innama huwa rajulun bi rajul lolou nak moy lan gor la rek contre gora dox nañ la umaratu ibn al walid top doole ci quraish ci jeune quraish yi nek borom xel yow nga dox ñu ki ñu ray ko lolou du dara échange rek la dag ñoo dox ben sa doom ñu dox la ñu nit suñu doom fa qala biñ ko waxe lolou Abu Talib nelen wallahi la bi sama tasumunani atantunani ibnakum aghduhu lakum wa u'tikum ibni taqtuluna ñune monelen hada wallahi ma la yakunu abadan nelen yeen dal yeena bon li ngeen ma bëgg gal yen dal da ngayena bëgg ñew gal ma lo xamantene ni comme si damaay jël dal dom dal nonu la même boudé du mako jur direct sama domu bok ma nga xamné bam koy jur laata muy genn na adina laata muy judd sama bayyi ñew wolu ñep bayyi mako fi taliba ngi fi won ak ñeneen ni mu denk mako yeen amu ngeen daralu ngeen di beug ma gal lan ma jox len koku ngeen dal di koy ray jox ma kenen ne len yeen jox ma nak sen dom makoy dundal ko yor legi nak ma jox len yeen sama dom ngeen dal di koy rendi hada wallahi ma la yakun abadan lolou mom moy li nga xamne wat na ko ci yalla moy ludul nek ba faw bima waxe lon nak abu talib imam ibn ishaq muné فقال المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصي والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا فقال أبو طالب لمطعم والله ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك أو كما قال كن بأبو طالب تنتولول المطعم بن عدي بقون تي كفار قريش عليه لعنة الله من أبو طالب yow nak abou talib nak he yow abou talib nak yow dal man jaxal ngam ne yow sa wa ñoon ñi lu ne nak def nañ ko def nañ vraiment def nañ liñu wara def yépp pour nak non seulement nak ngir nak ñu am nak trouver solution ci affaire bi ñom dal def nañ liñu wara mais yow gis na ne yow defo ben effort ngir lolu aboutir ah abou talib affaire yémena mais ñom def nañu lu bax jëme ci yow fexé def ay concession li gaay nan concession lolu lañuy wax ndax jël sen dom joxé lolu lu reuy la ñu né ñom lolu lu reuy la légui ka dañ ñuy jox dañ lay jox suñu dom yaw nga jox ñu ta al walid ibn al mughira mi lolu sacrifice la def ngir lan ngir joxé domam mais yow mom buggo ci def dara quoi abo talib nak affaire yi nak yow mi nak xari nga waxala après nak abo talib nako yeen nako mangi wacc yalla ne yeen ci sen bop mo wa dane ko te ñom def nañ gor gor lu ne yulli nañ sen dayok choono ngir ñu dal di lay soril setal la dindil li nga xamne mom nga beggoko ndax ñom japp nañ ne le fait que mom bokkol ak yonnati bi alayhi salatu wassalam diina ñuñ bok tax na ne lolu day wara tax nak a kon ça doit être facile ah non koku kay day gina yomb ñom lolu lañu fogon ñu nan ko ba pare ñu defal la li nga xamne yow boko defé ah bu ko defé yow ñu dindil la li nga xamne beggoko mé nak gis na né man mutaim dal yow lool malgré lool yépp bëggo nangou dara ci ñom luñ la wax abo talib nako wallahi ñom defaluñ ma lu bax dara lañ fi deful yi ngay wax naan def nañ ko ay effort defuñ fi tous dara ma ngi wat té yow mi bi mutaim gis na né bëggo loolul dal di may gatchel ba pare jappale len ñom ci sama taw waye defal lula neex man nak defal lula neex bayiko fofu lolu la abu talib daldi wax ak kuffaru quraysh ni ngay gis ne ñu ñew xolal lool ak nan ngay lañuy ñew naan jox ma nit ñu daldi la koy rayal mais lolu day nirulu xawa nana mais lolou lan la ko nit ñi mëna def mais ba légui lolou la ko far yi def lan la occidentaux yi di def lu lolou yéfer yi dañ nan la diw defal nañu def na tor bu mag bo xamné ñun dañ ko wara juger devant nos cours et tribunaux yow état bi nga xamné fa la nek dëkk sangam jox ñuko bu ko défé bo ñuko joxé nak lan moy nek après ñom liñ lay défal ñu lay jox ay aide contane ci yow tuddelé un pays démocratique wayé wo banquier yi né dem len fa té kat banquier bu ñëwé ñom seeni intérêt état la ñuy doxal mais pas dëkk bi ñu nan les bailleurs ñëw nañu ak les milliards et les dollars mais dollar yoyu pour kan la da nga fogné pour le pauvre paysan qui patouche feulé motax ñu ñënd ko fi mukk ñoni dañu ñëw ngir muccu dérétu ga yoyu wayé comme que en général gouvernement tiers monde yi ñom comprendre ñu wala buñu comprendre tamit japp nañ né système bi ni mu démé waru la changer manu la changer que né amuñu choix. Tout le monde dit on n'a pas le choix. Moi, li wa kuffar quraish yi don def jox ñu diw ñu def le ñu dox le li lool lañuy wax bepp pays bo xamne dañ lay aider par avec des milliards bes bo defé lo xamne bëgguñu ko ñu né on va tey suñuy milliards bu ko defé xoqatal la bu ñu démé ba manuñ lool ñu ut seen ben milice surtout boudé dëkk yi nga xamné moy suñu dëkk yé jaar ci armée bi wala lén ñu dal di lay coup d'état jëlé le fi wala ñu def leneen lolu kuffaru quraysh ni yag na doon nañ ko def waye kuffaru legi tamit ñu ngoy def ba legi legi nak bi nga xamantene dinañ gis ni ñoom yamuñ fofu ñoom kuffaru quraysh ni kon gis nañ ne doon nañ fexé nan dañuy jaama négocier mais façon négociation bi ci gina ki dinañ ci ñew inshallah bu ñu ñewé ginnaw islam hamza ibn abd al muttalib gi comme niñ ko waxawon ci jotaay bi wessu benen jumtu kay bo xamné mom la kuffaru quraysh ni doon utiliser contre yonent bi alayhi salatu wassalam moy nak saga al quran non seulement saga al quran mais saga ki nga xamne mo wacc al quran mais saga ki nga xamne mo ënd al quran wal iyad billah nak imam al bukhari rahimahullah ak imam muslim solo nañu waye nak nonu imam at tirmidhi solo na rahmatullahi alayhim ak ñeneen ci wax gi nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا نونه موم ني جيلي سي عبد الله ابن عباس قال انه قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكه كان اذا صلى باصحابه رفع صوته بالقران فاذا سمع المشركون سب القران ومن انزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك اي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القران ولا تخافت بها عن اصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا كون امام عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ايه بي دي ولا تجهر تبول برل بصلاتك ci sa julli moy jang gi ngay jang ci alquran gi ngay jang boy nafil ak boy julli monako bu ko birel bu bax diko wax ca kaw kaw waye wala tukhafit biha bu ko wacce tamit wacce ko wacce bakken du deg abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma muné aya bi dafa wacc fek yonent bi alayhi salatu wassalam mu ngi makka do neubbu do neubatu bi nga xamné ci la kuffar quraysh ni don bi moy li moy bi nga xamne mom la tambali won di wote mun kana ila salla bi ashabihi rafa'a sawtahu bil quran fa ila sami'a al mushrikuna sabbu al quran wa man anzalahu wa man jaa bi mom yonent bi alayhi salatu wassalam bu don julli ak sahaba yi don len jite radiyallahu ta'ala anhum da don yekeuti batam di wax alquran ci kaw alayhi salatu wassalam mune nak fa ila sami'a al mushrikuna kuffar quraysh ni buñu dege yonentibi alayhi salatu wassalam di jang di wax alquran ci kaw ñu daldi sabul quran ñuy saga alquran waman anzalahu di saga tamit ki nga xamne moko wacce muy borom bi subhanahu wa ta'ala waman jaa bihi ak kiko dikki di yonent bi alayhi salatu wassalam ngay gis kuffar yi ñom seen yonewu ci bañ guñu bañon li yonent bi alayhi salatu wassalam di wax taxon na non seulement dañuy saga alquran di mi wax di ci wax wax yu ñaaw mais di wax wax yu ñaaw ci borom bi nga xamne moko wacce waye di wax wax yu ñaaw ci ki nga xamantene mom lañ ko wacce ci mom muy alayhi salatu wassalam waye man nga wax waman anzalahu at tamit jibril mi nga xamantene ni mo koy indi ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñom ñuy wax ci mom wax yo xamne wax yu ñaaw la ñom kuffaru quraysh ni alayhim la'natullah legui bi nga xamantene nak non la deme yonent soñu borom subhanahu wa ta'ala ne wax yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko fala wala tajhar bi salatika comme que deme na non buñ ko diggé dañuy saga di wax wax ju ñaaw kon bul di feñalati di wax ci kaw sa lecture bi boy jang alcorane bul waxati ci kaw ba bo waxe ci kaw tax mushrikuna di bokale kat yi deg ko di saga alcorane bu ko defati lolou may saddu zari'a moy ne wala ri'ayatu al bo gise mafsada bi nga xamne mom rajiha la ga jël lo xamne man nga ko bayyi du farata nga bayyi ko ndax xol conséquences yu bonne yi nga xamne mo ci joggé sik nekul ci ne jang alcorane ci kaw lu bax la waye nak bu démé bay indi ñukoy saga lool di ñu ci ñew légui inshallah lool day tax ñu dal di koy téré ci buntu bob mu ne ko kon bul yëkëté ci sa cadre di ko wax ci kaw di jang alcorane ci kaw ndax yéfer yi di mushrikuna yi politiciens yi buñu ko déggé dañuy saga alcorane waye wala tukhafit biha mé nak bu ko wax ndank tamit ba bu ko defé sa andando yi di sa sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum duñu dégg tamit moy défal de telle sorte ñom duñu dégg yéfer yi luñu tax ñuy saga alcorane waye sa ñi and ak yow di dégg tamit li ngay jang munako wab taghi bayna dhalika sabila moy kon nak outal jappal ci digënté wax ci kaw ak wax ci suuf moy lu dugg doomu bu ko défé ñele duñu ko dégg mais ñom ñi nek sa ginnaw dinañu ko dégg imam ibn ishaq tamit solo na ci asyar wal maghazi waya bi isnadin da'ifin ci sanad bo xamne dafa da'if ndax da'ifu daud ibn al husayn mom mu jele ko ci riwaya bo xamne mu ndax mom dafa da'if ci riwaya am bude dafa jele ci ikrima rahimahullah mom mu ne imam ibn ishaq mu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam kana idha jahara bil qur'an wa huwa yusalli tafarraqu anhu wa abaw an yasma'u minhu wa kana ar-rajulu idha arada an yastami'a min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ba'da ma yatlu wa huwa yusalli yastariqu as-sam'a dunahum faraqan minhum فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم ولم يستمع وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فظن الذي يستمع أنهم لم يسمعوا شيئا من قراءته وسمع من دونهم التفت إليه يستمع فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك ولا تخافت بها فلا يسمع من أراد أن يستمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فيقتنع به وابتغي بين ذلك سبيلا لولو موي سار بوب لولو آي موي نيك في سورة الإسراء lol la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax fofu kon imam ibn ishaq rahimahullah ci sanad bobu nga xamne dafa da'if balegi muy wax ci lu jëm ci aya biñ la wax sank ke ne lolo taxone mo wacc te mu joge ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu mom imam ibn ishaq mu ne yonent bi ndaw yalla li alayhi salatu wasalam nekkon na bu don wax bu don jang alquran ci kaw fek mom moy julli yefer yi dañuy tasaro duñu ko jégué ba paré wa abaw an yasma'u minhu bul fatemi gisoon nañ bokku na ci méthode yi la tasma'u li hadha alquran tashwish bi bu len deglu mok alquran ji ñom nak mo taxone dañ doon bañ dootuñ doon ñoo nangu deglu buuy wax alquran ci kaw mune nak waye budé ben goor ci ñom ci yéfer yi dafa bëgg sacc déglu li yonent bi alayhi salatu wassalam di wax ndax malgré lool xamone nañ né xam nga gisoon nañ bi nga xamantene ci la al walid ibn al mughira bumu len waxe wax len aj gaangi jege ci wax len doxé len sen avis ñu xol lan lañuy wax ujaaji bu ñëwé ba ku nekk ba mbolom quraishi waxé li ñuy wax bam ñëwé ñu ne ko nak légui yow waxal ya aba abd ash-shams comme que ne nga yi ñu wax yeb baaxul waxal légui ñu deglu la mu ne lan la commencé wallahi inna li qawlihi la halawa mangi wacc yalla neen waxam ji amna tiafka gu neex go xamanteni trouver wumako ci lenen kon ñom malgré lol xamone nañ ne li deug la motax dañ doon sacc ñenn ñi ci ñom dañ doon sacc di deglu bu kenn nak ci ñom masona bëgg deglu malgré liñ neewon bu yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax alquran ci kaw ñu tasaro lim doon def moy da doon sacc di deglu bu gise mais lan mo taxone mo doon sacc ndax ragal bu ko quraish gise muy deglu ñu dal di koy fitnal mais nak bu deme di sacc di deglu ba xawa bayeku ba gis ne mu japp ne a gaay kat seen nañ ko ta xam nañ ne da doon sacc di deglu alquran day gaaw dem ndax ragal gaay dal di koy fitnal dal di koy tek mbugal ba pare du deglu dem yonam waye bu yonenti bi alayhi salatu wassalam nak masay di jang wax ci souf mom wa joju beggona sacc ta bokku ci kuffaru quraishi beggona ku ci beggona deglu li yonenti bi alayhi salatu wassalam di wax mom da don deglu bu foge ne gayam yi deggunu li yonenti bi alayhi salatu wassalam wax waye bes bu yakare ne tamit ke ñom deggunu limi yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax mu daldi may nopam bu baax di deglu alquran suñu borom wacce nak ne bul wala tajhar bi salatika bul sa alquran sa jang bi ngay jang ci sa bir julli gi bu ko wax ci kawa kawa kaw bu ko defé fayata farraqu anka ñu daldi ñuy daldi tasaro ci yow comme niñ koy defé waye bu ko wax ci souf bam soufé ba kenn ci ñoom ku bëggona déglu alcorane du ko mëna déglu ndax lan amana bu saccé di déglu non nga wax ko ci suuf ñeneen ñi duñu yegné duñu ko dégg mom mu dégg ko amana mu daldi joggé ci loolu daldi dégg daldi limu dégg daldi koy convaincre daldi toyal xolam mu dugg ci diiné ji kon motax mu ne ko wabtari bayna zalika sabila ta sakul jappal ci digënté wax ci kaw ak wax ci suuf aw yoon del jàngé non légi nak dañuy gis né kon suñu borom subhanahu wa ta'ala lan motax mu téré nga xamné hikma bi comme que kiyefer yi dañ doon saga alquran waye tamit julit ñi ci seen bop dañ doon wax ndax loolu moy l'islam lool la moy tawhid manone man damay def tawhid dama nek ci wëteul yalla mais yalla idolu neen yi nga xamne duñu dara jaamu len warul te ak lor rek lay indi duma len wax dara damay nopi maamu ci seen mir dedet lool tudul maamu fokh nga dénoncer len jullit ñi tamit dañ doon def lool comme ni nga xamne non la ko yëneenti bi alayhi salatu wassalam doon defé ba wa quraish nan ko gis nañ bañ ko doon wax nan koy ah anta qulta kaza wa kaza bi alihatina yow ya wax suñu ci suñu yalla yi li wëg li mu ne len naam mako wax moy julit ni tamit dañ doon def lolu mais nak kuffar yi di fayu mais ñom yéfer yi buñ doon fayu kan lañ doon saga ñom yalla lañ doon saga ndax non go xamne teguñu ko ci xam xam suñu borom nak wacce wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighayri ilmin nelen bulen sagar ci bulen saga ñi nga xamne ñom la yefer yi di jabu bayyi fi yalla sen xërem yi bulen nekkati di len saga dedet ndax conséquence bi lan motax mu téré len ko moy li même boudé jaamu yalla gu magla di wax ki yef ki asnam yi lo xamanteni du len neex lolou bokku na ci jaamu yalla yi gina reuy merlo nonu yalla mom bokku na li gina reuy lo djulit meuna def waye nak boudé nak da fay tukke lolou jeuf joju day indi benen conséquence moy ñom nak ñu mujju di saga nak yalla ci bopam wala di saga yonenti bi nak alayhi salatu wassalam ci bopam bu boba dañ koy bayyi lol motax instant bi ken du ne par exemple julit bo xamne mom bu ñewé di saga ay démocratie ay capitalisme ñi gëm yoy di saga l'islam di saga yonenti bi alayhi salatu wassalam mom dañ nan julit bobu e yow se yi ngay def bu ko defati ndax lan yalla mo wax ci suratul an'am aya 108 wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighayri ilm kadhalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun sunu borom subhanahu wa ta'ala ne kon bu len saga ñi nga xamantene ni moy yi nga xamne ñom lañ gëm ta yoy ay xërem yuñ tégon la waye légui ay système xërem yi ba légui amna ndax indo yek ñu mel non ñu ngi gëm yoy ba légui ak yenn pays africain yek ñi mel non mais ñum ci man di doon bu dé système bi ñu gëm mom lañ def afara aytal ladhi takhadha ilahu hawa ndax gisoo ki nga xamne mom dafa jappé bakkanam bané xam la jappé yalla moy ko xamne ay plaisiram lepp comme ni atay yi def ñom seen plaisir lañ jappé seen borom fu leen seen plaisir xëc ñu top ko fa mu ne ku mel nonu nak tamit bu de ne loolu mu nekké mom nga ñew di ngañ yow julit bi mom mu mujju di saga yonent bi alayhi salatu wassalam wala yalla wala l'islam boba dañ la koy téré kon borom bi ne bu leen saga ñi nga xamne dañuy ñom lañuy jaamo ko wo bayyi fi yalla muy seen yalla yi ndax bu ngeen ko defé fayasubullahu ñuy saga yalla adwan ta nak ñom loolu yeb ndaxu togn akuk nono motax ñukoy def bi ghayri ilmin lo xamne teguñu ko ci xam xam ndax lan nit ku nekk yalla ne kadhalika nak ni zayyana li kulli ummatin amalahum qebune yalla da def yow la nga nek dagay japp ni mo geun seen jeuf yi motax ku nek ci yenn japp nañ ne demal ci ab communiste fexé ko beug ko gemlo ke ne yow communisme capitalisme ko geun kokku mano fexé ak lu capitalisme ñaawlu le communisme marxisme ñom dañuy japp ne non ñi man xawma lan lañuy xalaté pourtant affaire yi dafa leer and ak xel raisonnable mais ñu ne ñom mënuñu ko gëm di wax capitalisme bi nga xamne prolétaire ñom ñoy nogotu ki bok wa ñi yor capital bi ñom ñoy nogotu prolétaire ainsi de suite moy ne ku nek yalla dafa def li nga nek ak jëf yi ngay jëf ke ne yaw da ngay japp ne mo gëm yalla nak ne summa ila mo gina taru summa ila rabbihim ginaaw gi nak bu lo lepp ku nek ci li ngeen nek japp ne mo geul yalla ne ginnaw gi ila rabbihim fasen borom marji'uhum moy senu delu way ñom ñep fayunabbi'uhum mu dal di len di khabar bima kanu ya'malun ci li nga xamne mom lañ doon jëf kon ñu gis ne téré gogou suñu borom téré jullit ñi ñuy wax ju ñaaw ci yalla ci yalla yéfer yi li ñu japp ay yalla seen xërem yi lolu moy qaida binan tarkul maslaha limafsadatin arjah minha lolu lu bari la nak moy bayyi li nga xamne ndaxalu bax la ndax lam dafa am conséquence mi indi mo grave ta dafa fâcheuse ta dafa nek conséquence bo xamne baxul ndax lo xamne boko defé dañuy saga yalla lolu saga yalla lan moko dina fété kaw saago yonenti bi alayhi salatu wassalam bu ko gina fete kaw motax qaida bi wax bob bra ngay bayyi yi nga xamne maslaha la li mafsada waxu ñu na bayyi lo xamne farata la de il faut pas confondre affaire farata nan buma fi julle dañuy saga yalla mom lolu dedet tisbar jot nga nan nañu bayyi julli tisbar ci dekk bi ndax buñu gisee ñuy dem mosquée dañuy saga diine ji dede lo dang koy def li maslaha lañ la wax faut bien terminer tamit ñuy xol lan la farata mom kenn du ko bayyi nak dara mom tous lañ dul bayyi mais boudé yo xamantene comme wax lu ñaaw sen yalla yi lolou gem goko gem xam nga ne boko waxe lolou lu bax la mais budé day indi lu gina bon lolou nak dang koy bayyi ta lolou gison nañ ko biñuy gis hadithu li yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon suñu yaay aisha radiyallahu anha ne ko lawla hidthanu qawmika bi kufrin la hadamtu al-ka'ba wa la ja'altuha ala qawa'id ibrahim alayhi salatu wassalam limu waxon yaay aisha radiyallahu anha lol gison nañ ko biñuy gis lan tabakhu ka'ba gi munene budul won ne sañon ñi di wa quraysh dañuy nek ñu ño xamne hidsanu qawmin bi kufr biñu genné ci kéfer yagul kononté kon dina tok ka'ba gi tek ko ci fondement yiko sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam dal di tegon nga gis ne lu bax la waye conséquence bi na re ñew après mo motax yonentime alayhi salatu wassalam dal di koy bayyi motax loolu am solo du ne man amna deug rek sama deug ji ñepp ci dot par force dedet dañuy xol est ce que ce deug gi boko fi ëndé du ëndi lu gina graw loolu bokku na tamit ci kuffar yi ñom li nga xamantene non lañ doon xexé muy 9ème bi moy finalement nak ñu néwon dañuy dem ci yahudi voilà laaj leen ay laaj yo xamanteni ni ñom dañuy dem laaj leen kum ko wa ahlul kitab la ñom ñom yalla da leena joxone livre ñun wa makka xamuñu lu bari ci côté bobu légui nak kum ko ki ni ñew na fi ni alayhi salatu wassalam diñu wax yo xamne neena yalla ko wax nañu dem laaj ñi nga xamne ñom yalla day doon wacc ci ñom ay téré bu ko défé ñom ñoñu dina xam affaire yi ñu laaj leen nak demu ngir laaj leen lo taxamne buñ ko laajé ñu laaj ko mu deug ñu gëm de dedet nañu ko laaj nañ leen laaj ñom juif yi ñu wax ñu ay questions kal yo xamne buñ ko laajé mom du ko mëna tontu Quraysh nak dal di def délégation bu mat ñu dal di yoné né acca fan lañ jëm ila yasrib nañu dem yasrib waaw ndax fofu di yasrib muju nek madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam fo le juif nek ta ñom ay ahlu kitab lañ nañ leen dem ci ñom bu ko defé ñu laaj leen ne leen passe leen ñu ay laaj yo xamne yeen xam ngeen ko nak ay nit téré yeen ngeen bu ko defé ñu laaj ko suñu waji nak dootu ko mëna tontu bu ko defé nak ñu fay affaiream bi ben yoon légui ñu yoni kan an-nadr ibn al-harith kana shaytanan min shayatin quraish waye mom rek dedet ak hukba ibn abi mu'ayt ñom ñaar lañ yoni won ne len acca dem len yeen ñaar wolu nañ len yaw an-nadr ibn al-harith ak Uqba ibn Abi Mu'ayth demal len ñu ci wa Yathrib ci Jifi ngeen laajal ñu len nañ ñu jox ay question kal bu ko defé bu ñëwé laaj ko ko mu am problème légui ñom biñu accé ñu ñëw Yathrib ñu ñëw comme niko Imam Ibn Ishaq rahimahullah mom solo nako mom waye budé ci riwaya bi nga xamné mo jaar ci Imam Ibn Hisham mom bi duni sanadin la moy dako solo sans sanad wa Imam At-Tirmidhi mom solo nako ta hadith bi mom bu wër la bu jaaré ci Imam At-Tirmidhi mom solo nako gele ko ci hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mom naka non Imam Ahmad tamit ibn Hanbal li jitu ngiru Hanbali rahmatullah alayhi momi solo nako ci musnad bi ci sanadu nga xamne mo Imam At-Tirmidhi no bokku même sanad bi nako non tamit Imam Al-Baihaqi solo nako fi dalail ci dalailun nubuwa jele ko ci hadith عبد كي امام ابن اسحاق واي كي سند بو خامني منقطع لو دا فا دوب دا ميم ني ديس ناك لولو موي حديث بيغا خامني بو فاتلي كو بي غيسون كيرو بي كي غتاي بي ويسو حديث بو غودو لا نون لي نتي لي نتي واخون ديسون نا موي حديث بيغا خامني موم لا لا نيوون موي كي لا وا قريش ووي وون يونت بي عليه الصلاه والسلام نيكو تي ابري di jant bi duggé ñu ne ko mu ñew ndax dañoo bëgg waxtaan ak mom ba yenen ci bi alayhi salatu wasalam téla ñew waxon na la ci hadith bobu non bu dé ci riwaya ibn hisham dafa am inqita ndax imam ibn saq waxul ki nga xamné mom moko netali waye waxon na la né imam ibn kathir rahimahullah ci al bidaya wa nihaya mom andina turu koku muy muhammad ibn abi muhammad bobu mu ron wax mune mom moy pape cheikhun bob nga xamne ben égyptien la mom imam ibn nu mu tuddu ibn kathir ci al bidaya wa nihaya mom andi won na turum mune won koku ndax ci la ndax imam ibn saq dane won mom an ba'd ahli al ilm jele nako ci ñen ci wa ti borom xam xam yi wa huwa cheikhun min ahli misr ci riwaya yo xamne li imam ibn kathir ne وقد روى يونس وزياد عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم وهو شيخ من أهل مصر يقال له محمد ابن أبي محمد عن سعيد بن جبير إلى آخر السنة من ممكن إمام ابن كثير عنده النفوف كن كوكن خمن كلوا ابن هشام بخمن كان لا mom waxone lu turum ci la le won budene muhammad ibn abi muhammad bobu mom ku ki la ku deuguer la kon riwaya bi day muju nek riwaya bo xamne nak day muju nek riwaya sahih lolou kon naka nonu imam ibn ishaq mom kon gis nañ li nga xamne non la ko solo waye legui lolu moy li jëm ci walu hadith bobu kon ku far quraishi yoni kon an-nadr ibn al-harith ak uqbat ibn abi mu'ayt ngir ñu dikkel yahudi fele ci yathrib ñu laaj ko laaj yo xamne ay question kal la nga xamne day du ko mëna ton bi ñu ñëwé ñom ñu laaj gaay nak wax gaay neko ci foore yahudi fa qalu lahumma laj len ko moy ñom yahudi di sen foore yi biñu ñewé gaay laj len ci yonnent bi alayhi salatu wassalam ñu wax dal di joxe ay description am wax ay xabaram gaay nak wa quraish da len ne bu ngeen deme lo yeb na ngeen ko def na ngeen def description moy dañ len na wax wa qalu lahum salaam an muhammadin laaj len premierement bu ngeen deme laaj len len ndax xam nañ ko ñu naan muhammad sax ndax ñom xam nañ ab yonent bu tuddu muhammad d'abord ta tamit na ngeen len alayhi salatu wassalam na ngeen len décrire melo mom عليه الصلاه والسلام واخبرهم بقوله تنين لن نيتالي اي وخم يمي واخ بولين تي فيت دارا ناخ كوم كقول نون دانيو بڬ سيت فوا سي نا باتاي بي نيو غانيكو كون نا بوغين ديني نو سولما نيوم بريميرمان لاج لين ناخ خام نان كان موي محمد صلى الله عليه وسلم واي نانين لن واخ اي ميلوم با باري واخ لين موم لي مي واخ ولا نالير ndax ñoom kat ahlul kitabin ahlul kitab al awwal ñoy ñi nga xamne ñoy les gens du livre ñi ñeek ñi ndax ñoy ñeek chrétien yi muy juif yi ñoom wa indahum ilmun laysa indana min ilm al anbiya te ñoom am nañu xam xam bo xamne ñun wa kuffar quraishi ñun amuñu ko ci xam xamu yonnati alayhi musaad wa sa ñoom nak biñ leen waxe lol kon lol moy mission bi laaj leen ay les ay laaj foore ji fi bu ko defé ñu ñew dal di koy bu ñëwé nak am ak mu am problème ngir tontu ci yoy légui ñom ñu ñew yasrib ñu laaj yonent bi ñu yaaj ki jifi laaj leen yonent bi alayhi salatu wassalam wax len def description wam laaj len ba pare dal di len xabar len ci ay waxam ba pare ñu ne len muy an nadr ibn al harith ak uqbat ibn abi mu'ayt alayhima la'inullah al mutataliya ñu ne len kat yeenay wa tawrat ñun nak dañ leena dikkel joge ci suñu mbokk ñi nga xamne ñom ñoñu yoni ci yeen nga xamne ngir yeen ngeen wax ñu ci suñu waji yonnati bi alayhi salatu wassalam lañuy wax ngeen wax leen ci suñu mbokk ana suñu waji mom lan la réellement loolu lañu bëgg loolu daal bu ngeen ñuko défalé dinañ leen sante légui nak ndax mom kat néna mom yonent la bo xamné dañu ko yoni légui nak jifi ne ko laaj leen ko ci ñetti mbir yeen daal dañ leen di digël ci ñetti mbir yo xamné mom nga leen di laaj mom ngeen koy laaj fa in akhbarakum bihin fa huwa nabiyyun mursal ñune nak bes bu len ko waxe nak ñen xamne kon mom lim wax deug la nabi mursal la dañ ko yoni ta dañ ko solo dañ ko solo ta dañ ko yoni waye wa in lam yaf'al farajul mutaqawwil budé nak defuko xam len ne waji mom day waxal yalla lu dul deug légi nak ñu ne ko ñu ne leen ñom ñaar ñett yoy xam nga ñoy lan saluhu an fityatin dhahabu fi ad-dahr al-awwal ma kana amruhum ñu ne bu ngeen deme premier laaj ci ñett laaj yoy ngeen koy laaj bu ko xame ngeen xamne limu wax deug le yalla ko dañ ko solo ta yalla ko yoni laaj leen ko ci ay jeune yo xamantene ni dañu gennon ci jamono ju ndeuk ja ay jeune yu gennon sen deuk dem ci jamono ju ndeuk ja lan mo nekkon sen histoire lan mo nekkon sen bir lol moy premier question fa innahu qad kana lahum hadithun ajab ndax ñom kat amna netali histoire bu yeme bu buñu amone ñom jeune yo yele lol japp len lol moy premier laaj bi deuxième laaj wasaluhu an rajulin tawafin qad balagha masharik al ard wa magharibaha ma kana nabau deuxième question bu ngeen deme ngeen laaj ko ana ben ci ben goor bo xamne do don weur lu bari la don weur di dem fu nek ci kaw souf mom dal bâton de pèlerin am du ko tek ci wër le lekk nga xamné ci doxam gogou mu don dox lu bari lolou dem na bay ba yegg penku yi ak sow yi fepp dem na fa ci kaw su fune jaar na lan mo nekkon xabaaru koku lolou moy deuxième bi waye troisième bi ñen koy laaj saluhu anir ruh wa ma hiya laaj len ko ar ruh muy ruh ak lam moy ar ruh laaj len koko fa idha akhbarakum bidhalika fattabi'u fa innahu nabi wa in lam yaf'al fa huwa rajulun mutaqawwil fasna'u fi amrihi ma bada lakum legi jifi nalen kangamu jifi nalen bes nak buñ len li moy ñetti laaj bes bu len tonto ci laaj yi na ngeen ko top ta xamne mom yonent la xolal jifi ñomit xara ba yonent bi alayhi salatu wassalam dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam li ñuy digal gaay di sangu neneen de len sangu len da ngeena tilim bu ngeen deme mu wax len ci lol sangu len sen bakkar yi ngeen denj duggu len ci diina ji top ko xamne yonent la alayhi salatu wassalam bu ñewé ci ñom ñom dañ koy wéddi ndax ñom kufrul juhud lañuy def fitir lu bañ xam bir mi ne du mom mo dox ñom ñoo gina metti bak ay bakkar ak duma ñom ndax ku xamul dara koku ay waxam ak reeram neexna comprendre mais ku xam ba pare lepp nekk fi yow me nga wedi legi nak ñu noko kon bu len tonto ci lolu yeen xamne top len ko mom yonnentou alayhi salatu wassalam waye nak bu ko deful xam len ne nit la koy waxal yalla lu amul def len ci mom lu len neex legi nak biñ len waxe lolu ñom ñu depp bi an nadr ibn al haris at uqbat ibn abi mu'id ibn abi amr ibn umayya ibn abd al shams ibn abd manaf ibn qusay hatta qadima makkah ala quraish ban nga xamne ci lañ ñewé makkah ci wa quraish biñu ñewé ñibisi ana lan mo fa xew lan moy sen compte rendu ak lan lañu wax ñi leen yoni won ak biñ leen ko waxe lan lañu def dem ci yonnati bi alayhi salatu wassalam loolu luñuy gis ci jotaay bi li ñew insha allah taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين